Jest 4 minuty, a za chwilę już 5 po godzinie 4. Dzisiaj w audycji Trójka Budzi witają Państwa Elżbieta Różycka, która audycję realizuje, oraz Michał Kirmuć, który oczywiście czeka na Państwa pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitał nas, no bynajmniej nie synthpopowy zespół, ale z drugiej strony przecież ten temat instrumentów klawiszowych to jeden z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki rockowej. Oczywiście nie przypadkiem pojawił się zespół Europe i utwór The Final Countdown wczoraj. Upłynęło dokładnie 35 lat, odkąd ukazał się ten jakże ważny i przełomowy album w dorobku tej szwedzkiej formacji. No, utwór wprawdzie The Final Countdown dojrzewał od wielu, wielu lat, bo jak miałem kiedyś okazję porozmawiać z Joe Tempestem, przyznał, że borykał się długo, zanim pokazał kolegom ten temat, no i zanim powstała piosenka, która stała się jednym z największych przeboi z roku 86. Jeszcze jedna data, dziś, wczoraj. Wczoraj w tonacji trójki obiecywałem, że będę wracał do tego pana, no bo wczoraj świętował swoje urodziny, więc teraz Alphaville. Dance With Me w takiej nieco dłuższej wersji. Grupa Alphaville i oczywiście pan, który wczoraj obchodził swoje 67. urodziny, czyli Hartwig Scheibaum. No tu mam oczywiście problem, ale wszyscy go bardziej znamy jako Marian Gold. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę, że dał im przynajmniej taki pretekst, by sięgnąć do takich mniej znanych wersji znanych utworów grupy Alphaville, bo jeszcze dzisiaj się pojawią w naszym porannym spotkaniu. Dzień się budzi. Wschód słońca o godzinie 4:26. Aktualnie w Sandomierzu 9 stopni Celsjusza. Opadł brak. Niebo bezchmurne. To oczywiście tradycyjna prognoza pogody od pani Mirki. Pozdrawiam panią Mirkę, pozdrawiam panią Beatę, która z kolei pozdrawia także Nikifora. Tu także ukłony ode mnie dla Nikifora, który jest oczywiście z nami. A teraz artysta, którego już prezentowałem na antenie Trójki, ale przy innych spotkaniach, i pomyślałem sobie, że właściwie jego muzyka idealnie nam pasuje do audycji Trójka Budzi z muzyką synthpopową, muzyką elektroniczną, więc teraz dla państwa utwór tytułowy z jego chyba pierwszej solowej płyty, utwór Desert, artysty, który nazywa się Marcin Łuczyński, ale szerzej znany jest jako Ven. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecim Jean-Michel Jarre, Oksygen czwarty. Tak jakoś skojarzyło mi się z twórczością Marcina Łuczyńskiego, Vena, więc myślę, że te dźwięki pięknie do siebie pasowały, a ja widzę, że zawiązało nam się jakieś takie kółko wzajemnej adoracji, bo teraz pan Nikifor domaga się pozdrowień dla pani Beaty. Proszę bardzo, przekazuję i pozdrawiam także panią Krystynę i zachęcam dalej do kontaktu ze mną pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A ja teraz sięgnę do muzyki polskiej. Dawno tego pana nie było w tej audycji, i myślę, że to dobry moment, by przypomnieć jeden z utworów, który pojawił się na jednej z ostatnich jego płyt. I trochę szkoda, że już więcej dźwięków od tego artysty nie dostaniemy. Anthropocosmicus i Czesław Niemen. Dziwaczny osobnik, na cienkich kończynach unosi w pionie niedorzeźbiony kawałek ciała i opętany rządzą przemożnej władzy pnie się w górę upiornych idei. Spada na głowę rzadko bezkarnie antropokosmikus. Toporny cywilizator. Z komórek dawniej czystych nieskażonego mózgu powstała szara masa szarego myślenia. Tryska skwiercząc tłuszczem fermentem kanibalizmu rzeźnik w codziennym więc pożeraniu. Wszędzie go pełno dzieje się, mnoży antropokosmikus. Machalny multiplikator. Antropokosmikus, Czesław Niemen. To był utwór, który pojawił się na jego ostatnim albumie Spod chmury kapelusza, płycie, która ukazała się dokładnie 20 lat temu. No dobrze, od Czesława Niemena do tych muzyków no nie jest daleko, bo przecież zanim rozpoczęli piękną karierę, byli właśnie zespołem towarzyszącym przez pewien czas Czesławowi Niemenowi. Mam na myśli oczywiście grupę SBB. Pomyślałem sobie, że dzisiaj, skoro tak trochę odchodzimy od tej muzyki stricto synthpopowej, no to może pojawić się też trochę dźwięków bardziej progresywnych, że tak to ujmę. No to na dzisiaj wybrałem utwór, który otwiera album. To też był na długi czas ostatni album grupy SBB, chociaż potem powrócili. Płyta Memento z banalnym tryptykiem i do dzisiaj uważana jest za jedną z najbardziej interesujących w dorobku tego tria. Chociaż wtedy akurat chwilowo byli kwartetem. Moja ziemia wyśniona, SBB. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski, no i ten czwarty, Sławomir Piwowar. To był utwór, który pojawił się na samym początku albumu Memento z banalnym tryptykiem grupy SBB. Płycie, która no też zrobiło nam się trochę rocznicowo, wprawdzie w lutym, ale upłynęło 40 lat, ale ten czas biegnie. No dobrze, pozostaniemy przy muzyce polskiej. Jest godzina 4:42. To chyba dobry czas, by posłuchać parę słów na temat Labiryntów od Lecha Janerki. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwilę wcześniej Labirynty i Lech Janerka. Niezbyt częsty gość tych naszych audycji Trójka Budzi w odsłonie synthpopowej, ale z drugiej strony jakże mile widziany. Więc pewnie jeszcze nie raz będę wracał, ale pomyślałem sobie, że tak patrzę na zegarek, jest za prawie 8 minut godzina 5, a ja zamiast budzić chyba trochę usypiam. Nie takie miałem zadanie, więc postaram się podkręcić trochę atmosferę i mam nadzieję, że pomoże mi w tym znowu grupa Alphaville. To był wielki, wielki przebój roku 84, ale dzisiaj posłuchamy sobie wersji odświeżonej 4 lata później. Big in Japan.